Ukitaka Uislamu wa kijanja janja, basi ukiwa katika da'wa, ukiwa mkweli unafata da'wa aliyokuwa na Bwana Mtume na masala zake, utaonekana gharibu jidda baina ya watu wa da'wa. Kuna wengine da'wa zao atakaenda na kila mtu yeye, na kila mtu amsifu kuwa sheikh, kila mtu ampende. Tapendwaje na kila mtu? Hao wanawake hawapendwi na kila mtu. Wao tapendwaje hivyo? Yaani walazimisha watu wote wakupende. Kwa mtu atafuta mbinu za dawa yake, lakini sio kweli. Hatima yake anapoteza mapenzi kwa watu wa kweli. Yaani watu wanaojua ukweli wakitazama wajua huyu mwongo. Kuna watu walikuja na dawa zao ndani ya Uansari Sunna. Huo Uansari Sunna wao walikuwa nao. Kuna wengine walikuja wana sura ya usufi. Atakawe na ibadhi, atakawe na huyu, enda na huyu, enda na huyu. Basi pia kwenye huo huo Uanswari pia kakataliwa. Kana tena hivi hafai. Yeye aliona labda ndo atachuma watu. Basi huko huko aliko pia watu wamemkataa. Huwezi kupata mapenzi ya watu wote. Sasa hawa watu wa Uislamu, ule Uislamu wa kweli ni gharibu. Gharibu fi duniyahu, gharibu fi ukhrahu, dunia yao na akhira yao. Wa ahluhu ghurabau ashadd alghurba, Sheikh anasema na watu wake ni wageni ukweli wa ugeni, yani ni wageni kisawasawa. Baina nnas, kati ya watu. Wa kaifa la, na vipi isiwe hivyo? Sheikh anasema wa kaifa la takunu firqatun wahidatun qalilatun jidda gharibatan baina 72 firqa, vipi kundi moja lenye watu wachache lisiwe geni baina ya makundi 72? Wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Hili kwa nini wasiwe wageni? Sheikh dhatu atba' baina 72 firqa dhati atba', wenye wafuasi, makundi yao 72 yana wafuasi. Wa riasat, wana uongozi. Wa manasib, wana cheo. Wana wilayati zao tawala, yule amiri wa kule, yule amiri wa mkoa, amiri wa wilaya, yule kadha, yule amiri wa taifa, yule hivi. Wana utawala zao na viongozi. Sasa vipi hawa watu wa sunna ambao wao hawana hawa maamiri wala kadha, kwa nini wasio wageni? Ha? Wala yakumu laha sawakun, na wala haisimami kwa hizi haya makundi 72 sawa, kwa maana tul, yani kile kimo au nguvu au umbile lake halisimami, illa bimukhalafati ma jaa bihi ar-rasul, ili wapate kwenda mbele makundi ya bid'a yote, ili yapate nguvu ni pale wanapokhalifu. Yani nguvu yao ni kukhalifu mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wana nguvu, utawaona kwenye ihtifali zao za mawalid zao. Wana nguvu, utaona kama ni mashia siku za Karbala, utaona ile nguvu yao. Katika zile muhalafa ndio utaona ile maumbile yao na umbo lao lilivyo. Anasema shekhe, fa inna nafsa ma jaa bihi yudhat, kwani yale aliyokuja nayo Bwana Mtume sallam yanakwenda kinyume ahawao, yani yanapinga matamanio yao, wala dhatihim, na ladha zao za dunia. Wama hum alayhi min ash-shubahat wal bid'ah, kadhalika aliyokuja nayo Bwana Mtume yanapinga shubha zao na yanapinga bid'a zao. Alati hiya muntaha fadilati, hizi bid'a zao na shubha ndiyo mwisho wa fadla zao. Yani kama wana fadla hawa, ni zile bid'a walizokuwa nazo, japokuwa si fadla katika mizani ya sharia. Yani kama ni fadla walokuwa nao, ndio ile bid'a, ndio muntaha fadilatihim wa ilmihim, aiwa amalihim, na ndiyo muntaha wa matendo yao. Wanapokwenda mwisho wanakimbilia katika mukhalafa wa kumkhalifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa shahawati lati, na kadhalika alikuja nao Bwana Mtume yanapinga shahawa zao, matamanio yao, التي هي غاية مقاصده وإرادته. كمفانو ما إخواني حوانا ونتوانغيك زيد يتوالى كيونا نبيجا كريلي نكاذا نهيفي ونتاكا توابات زيلي مناصب wapate vyeo, wapate uwaziri, waingie kwenye mabunge, wapate uraisi, wapate tu nafasi. Hawa ndio wanachohangaikia. Wahangaikia ladha na shahawa ambao ndio matakwa ya yale au ndio mwisho na malengo yale wanayokusudia. Fa kaifa la yakunu almu'min? Shekhe anasema vipi asiwe mu'min? As-sa'iru ila Allah, mu'mini anaelekea kwa Allah tabarak wa taala, ala tariqi almutaba'a, anaelekea kwa Allah kwa njia ya kufuata mafunzo, almutaba'a, kuafikiana na mafunzo aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi muumini huyu fa kaifa la yakun, vipi asiwe ghariba, vipi asiwe mgeni, baina haula, kati ya hawa, alladhina, watu ambao قد اتبعوا اهواءهم ومفاتا متمنيو yao. Vipi watu wa sunna sio kati ya watu ambao wamefuata matamanio yao au kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ata'u shuhahu, na wakatii ubakhili wao, kati ya watu ambao wametii ubakhili wao, si watoaji, na watu ni mashahihi, watu bakhili. Wa ujiba kullu minhum bi ra'yi, na watu ambao kila mmoja anaona ra'yi yake na maoni yake ndio bora, hata akisomewa aya, akisomewa hadithi, anaona ra'yi aliyokuwa nayo ni bora kuliko qala Allah wa qala ar-rasul. Shekhe anasema kama qala Allah, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alfasaba na mtume sallallahu alayhi wasallam, muru bil ma'ruf, amrisheni mema, wanhau anil munkar, yakatazeni maovu, hatta idha ra'aytum shuhha al-muta'a, mpaka mkifikia wakati mtakapoona ubakhili wenye kutiiwa. Sikilizeni vizuri. Ukifikia wakati ambao watu watakuwa wanaendekeza ubakhili, kila mmoja anazuia mali yake, kila mmoja hataki kutoa, ukimwambia toa kondo, wakati ukifikia hivyo, ubakhili ndio unaotiiwa, unaofuatwa. Wa hawa mutabaa, na mkiona kwamba watu wanaofuata ni hawa, sio mwongozo, sio huda, ni hawa. Wa dunia mthara, na mkiona wakati ambao sasa dunia ndio inaoathiriwa, yani watu wanaendekeza dunia, ikifikia wakati ubakhili ndio unotiiwa, wakati zile hawa matamanio sio miongozo ndio inotiiwa, wakati ambao dunia sasa inaathiriwa kwamba watu wameendekeza dunia. Haya maneno anazungumza al-Imam Ibn al-Qayyim kutoka karne ya saba. Sasa yalete leo katika maisha yetu. Ubakhili ndio usiseme. Mtu anaweza kumwambia sina, sina, lakini ana milioni 20 30 kwenye account. Imekaa. Lakini akwambia sina, anaweza kujibu tu sina. Au mambo magumu. Au anaweza kuwa kama wale mabwana yule mmoja al-aqra'u wal-abras, fa'ata al-aqra'a wa ata al-abras, walikuwa watatu, al-aqra'u wal-abrasu wal-a'ma, ndio wale wengine majabu wao walisema innama waradtu hadha al-mal kabiran an kabir. Si mali tumezipata kwa wazee wetu bwana. Sasa bado yule malaki kumwambia, wewe si mtu ulikuwa wewe, kama ni mtu akara yule, wewe si ulikuwa unanyonyoka nywele, wewe huna nywele zimekunyonyoka, wewe watu wanakuona ni mtu watisha. Allah akakupa nywele nzuri, akakupa na mali. Ah, hii mali nimerithi mimi. Au sio? Alafu alisema kabla thalika alhuququ kathira, alhuququ kathira, majukumu mengi. Si ndio majawabu ya leo ya watu? Yaani kila mmoja ana responsibilities zake. Alhuququ kathira. Mtu atakwambia mimi nina watoto nasomesha, nina nyumba mbili, nina wake watatu, nina vile, mambo mengi shekhe, alhuququ kathira. Bwana akaondoka baada ya kumkumbusha, lakini na akamwambia kama unayozungumza ni ya uongo wewe, basi Allah akurudisha katika hali yako ile. Akamwendea yule Abras kwa matatizo ya ngozi, majawabu yake yakawa vile vile, alhuququ kathira. Kama wewe usikuwa kadha wa kadha, wewe Allah akakupa ngozi nzuri wewe, alafu akakupa mali wewe, bwana mimi nimerithi, sio kweli, sikumbuki. Basi kaambia kama muongo, Allah akurudisha. Aliyofanikiwa ni mtu a'ma, ni mtu nani? Al-a'ma. Alipokwenda kwa kipofu, na kipofu katika mali alizopewa ilikuwa mbuzi, au sio? Kaambia mie bwana, yule bwana akasema nimekatikiwa na njia, mimi naomba mbuzi, ataballaghu biha, huyu mbuzi huyu nimtumie nifikie safari yangu. Akamwambia bwana, mimi ni mtu nilikuwa kadha, nilikuwa sioni, Allah akanirejeshea macho yangu. Nilikuwa ni mtu fakiri, Allah akanipa Islamu. Chukua unachotaka ufike safari yako, na sitokusifu vizuri, sitokutaja kwa uzuri endapo utaacha unachokitaka. Umeelewa? Yaani kuna kitu akihitaji hapa, labda mbuzi watatu wanne, lakini ukaona haya ukachukua mmoja, sitokutaja kwa uzuri, ili nikusifu chukua utakacho. Akamwambia inna mabtulitum, bana nyie mmejaribiwa tu, mimi wala sina haja chochote, wenzio wamefeli au wamefaulu. Fikiri mtume aliyesema maneno haya ilikuwa ni abatha, anazungumzia jambo la ukarimu. Watu mlikuwa maskini wengine, mtu alikuwa auza mikanda machinga, mtu alikuwa hana chochote, Allah akampa mali, anaweza kuambua toa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Akaanza kuambia watu, mlikimbia umande, mlikimbia kadha, mkutaka kusoma na nini, maneno yote ya nini, sisi na kadha, innama utituhu ala ilmin indi, majawabu ya Qarun. Mkifikia wakati ubakhili ndio unaotiiwa na hawa ndio zinazofuatwa, sawa, na dunia ndio watu wanaoiathiri, yani watu wanaendekeza dunia. Hii maana yake nini? Hivi hapa msikitini pana darasa, yaendelea. Wewe umekaa dukani, wewe huingii katika anaendekeza dunia? Au labda wewe wajua sana, au kuna mhadhara ilmia watolea, wewe umekaa watia story, tena story zenyewe za Manchester na Arsenal. Anaumu kuna masalafi wagonjwa, masalafi wagonjwa, marba, yani ni watu bado ukifunua vifuo, kuna Manchester, Real Madrid, Barcelona, au sio? Na hizo mechi hazimpiti, sababu si wengine watazama chumbani siri, anamficha siri mkewe, wakiachana na mke ndo habari zitatoka, hana lolote salafu hivyo, janja mjanja tu. Lakini watu hausi, yani dunia maanake ni mtu kuipa mbele, kuyapa kipaumbele mambo ya kidunia juu ya mambo ya akhera. Sasa ikifikia wakati huo, na ndio wakati tunaokuwa nao, ya subhanallah, yani watu dini ni kama vile ni kitu spare tairi. Yaani dini imepewa nafasi ndogo kabisa. Mtu atasoma toka nursery school mpaka atafikia university, zingine miaka 15-17. Na hilo mpaka masalafi, mtu mtoto atatafutiwa international school. Mtu analipa kwa mwaka, salafi analipa ada milioni 6-7 mlipia mtoto. Nafsi nyingine Allah amwangaza, fumfua pata zero. Sangine apitwa na mtoto tu wa senti kayumba chamba chao wenyewe. Kapata division 1. Na alikuwa kwa mwaka wana alipi hata shilingi 1000 ngapi. Hizi milioni 7 unazitoa fi umuri dunia. Lakini hebu jiulize katika akhera yako umewekeza nini kwa mtoto wako. Onye mnaona Allah haoni. Tilka idhan qismatun dhiza. Bila shaka huu ni mgawanyo wa jeuri kwa Allah tabarak wa ta'ala. Yani ya kidunia mnatoa nguvu nyingi, mtu ataitafuta shule, mtoto atotolewa hapa apele kwa Kenya. Enda soma nini sasa? Huko Kenya enda soma nini? Yani juhudi zote hizi. Mtoto atotolewa hapa shule, atotolewa hapa mpaka Dar es Salaam itawashwa gari. Ana shule maalum ya milioni 6-7. Sawa. Akhira na. Walakin akthara nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah anasema watu wengi hawajui, watu wengi si wajuaji, wanaoyajua mambo ya dhahiri ya dunia, lakini mambo ya akhira wameghafilika nayo, wameghafilika na mambo ya akhira. Wewe huingii kwenye hiyo aya, basi umetoa muda mdogo eti nikijitwisha baina magharibi na isha. Aletoa ustazi nyumbani baina magharibi na isha. Tena pia akija kuta mtoto atazama TV. Au ustazi subiri kidogo ale. Au sio? Sasa ikifikia wakati dunia ndio hii ndio ino watu wanaoipa kipaumbele. Wakati huo kuna mambo mengi ya kidunia ambayo watu leo ndio maisha yao hapa. Yaani kila mtu anahangaikia mambo hayo. Basi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kadhalika wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'i. Jambo la ngapi? Jambo la ngapi? Au tumesafiri tumekwenda katika international school tushapotea. Maana kuna wengine mwasomesha kwa hizo milioni 6. Sasa tengine jambo lishakugonga umewahema. Tafuta shule kwa juhudi, lakini madrasa akienda asiende. Hebu njoo ushafanya homework. Na ile homework pia atampa kwa ushaufu. Ushafanya homework. Hosi. Lakini huku hujui ajua alifu, kashajua alfabeti, kashamaliza kaida. Huna lolote. Huna unachofuatilia. Na sengine wakaifa nao wakati wewe mwenyewe utakusoma. Zikana huyo mtoto pia akushinda. Lakini huku yezikana umefuta form 6 kidogo wajua hapa Mbona huku ufuatilii? Mbona huku huna tuition? Akirudi madrasa nimpeleke tuition ya Qur'ani. Mbona huku huna ya hisabu unayo? Au sio? Au ya Kiingereza? Sasa ikifikia wakati huo wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'i. Na ikifikia wakati kila mwenye maoni mtazame saa hapa. Sitomaliza. Sije tena ikawa chambo cha hao shehe wa shehe Khali, mashaka zetu wa zamani walikuwa watuambia. Bwana mmoja alitoa mawaidha msikitini. Basi kwa watu ni aidha amekwenda jamaa karefusha watu vidole tu. Sasa alikanyaga, wanasema alikanyaga hichi kibusati hichi kama hichi sajada. Sasa kumbe yule imamu nchake kile. Sasa muona huyu imamu alia. Eh bwana, walia mawaidha amekukolea nawe au nini? Anasema si mawaidha ba. Ni hicho kibusati changu umekikanyaga, ni kile kokuja kikanyaga. Ingebakia pekee. Sasa ilikuwa mashaka zetu zamani kwa kwenye bid'a watu hadithia. Khairul kalami ma qalla wa dalla, yeye akisema hivyo, alafu anasema shehe yuqali. Kuna story atolea. Wanisije na hapa sijui umekanyaga nini hapa, lakini wana zote maliza msikiti. Naweza kabakia pekee yangu, sio? Ala kulli hal, ikifikia wakati kila mmoja anaona rai yake ndio rai sahihi kuliko wahi, ikifikia wakati huo waraita amran la yadalaka bihi, au imekuja katika riwaya la yadani laka bihi, ikifikia wakati unaona mambo huna uwezo, yani huwezi ukamwambia mtu akakuelewa, uweze ukamkataza pia akakupiga, huna la kufanya wewe. Mambo jinsi yanavyokwenda, huna la kufanya, huna la kusema ukasikika. Ikifikia wakati huo, fa alaika bi khassati nafsika, basi hebu wakati huo lazimiana na nafsi yako. Hebu sasa jitahidi wewe mwenyewe, jitahidi wewe mwenyewe sasa, wewe na dini na nafsi yako, hebu itengeneze nafsi yako ukae sawa wewe, kwa sababu sasa ukimkanya mwana wa mtu, baba aweza akakujia na fimbo. Akuhusu nini huyu? Kanya mwanao, mwambie mwanao aswali. Ya kuhusu nini mambo yao? Ukimkanya jirani matatizo, ukimwambia mtu asiamlazimiana na nafsi yako. Wa iyaka wa awamahum, na jiweke mbali na wale watu maawam, layman, watu wa kawaida wasiofahamu dini, majuhal, kana mbali, sababu wakati umefisidika. Fa inna waraakum ayyaman, kwani huko mbeleni nyinyi kuna masiku. Sabra sabir, subira ya mwenye kusubiri. Fihinna, katika hayo masiku. Kalqabid ala aljamr, ni kama vile mtu aliyekamata kala moto. Masiku, hadithi hii ameidhofisha Allama Albani, yapo maneno ayyaman, fa inna waraakum ayyaman sabr sabir fihinna kalqabid ala aljamr. Maneno nasema ni maneno ni hasan kwa sababu yana shawahid, lakini ameitaja kadhalika al-Imam Ibn al-Qayyim ila an qala, yani amezungumza maneno haya al-Imam Ibn al-Qayyim mpaka alipofikia fa idha arada al-mu'min alladhi qad razaqahu Allah basira, muumini yoyote atakapotaka au anapotaka muumini ambaye Allah amemruzuku uone, sio kila muumini, yule aliyoruzukiwa basira ilmu fi dinihi, katika dini yake, wafahama wafiqha, na Allah amemruzuku fiqhi fi sunnati rasulihi, akaifahamu sunna ya mtume wake, wafahama fi kitabihi, na Allah akamruzuku fahamu kufahamu kitabu cha Allah, wa arahu man nasu fihi, na Allah akamuonyesha yale mambo ambayo annasu fihi min al-ahwa'i wal-bid'ah, wako watu juu ya hayo mambo. Allah kamuonyesha mambo gani? Mambo ya bid'a wal-hawa wal-dalalat wa tarakubihi ma'a siratil mustaqim, na Allah kamuonyesha kule kwenda kombo hao watu na njia ya sawa, wewe ukajua kwamba hii ni hawa, hii ni bid'a, hii ni dalala. Allah amekupa fahamu ya dini, unaifahamu sunna, unafahamu kitabu. Sasa Sheikh anasema wewe ukitaka kushika njia ya sawa, alladhi kana alayhi rasuluhu wa ashabuhu, njia ambayo alikuwa nao mtume wake na masahaba zake, fa idha arada an yasluka hadha as-sirata, huyu akitaka kushika njia hii, falyuwattin nafsahu ala, aitulize nafsi yake, aisubirishe nafsi yake juu ya mambo yanayofuata.